toda la razón. Continuamos nesta maña de luns, neste luns 23 de abril aquí na Radio Municipal do Porriño, como xa adiantábamos antes, pois falamos de informática e recibimos no estudio, pois por unha parte a Tania Alonso, a nosa compañeira, bos días. Bos días de novo. E tamén temos connosco aquí a Miguel Visconti, bos días. Hola, bos días. Miguel. Bueno, temos que falar, recordar tamén aos ointes que Miguel Visconti é profesor aquí no Multicentro de Torneiros, impartindo clases de informática. E temos que falar, pois, deses cursos que están disponibles os que a xente pode aínda anotarse para aprender esas técnicas básicas da informática e de internet, ¿no? En xeral, Miguel. Pues sí, así é, son profesor da Rede FEMID da Xunta de Galicia. Pues precisamente a semana pasada viñeron de sair os cursos multimedia e audiovisual da Rede FEMID para o ano 2012. Entón, bueno, para aqueles usuarios que queran anotarse ou que queran máis información, poden entrar na páxina web da Rede FEMID. Ou poden vir por aquí polo Multicentro de Torneiros ou chamar ao 986-34-8944 para informarse. Dous novos cursos, entón, temos. A Rede sacou unha oferta de bastantes cursos, sobre 20 ou 20 tantos, e o que no Porriño, pois, seleccionamos 4. Ajá. Entón, temos 4 cursos que xa estarían incluso coas datas. Aquí no Porriño se vai facer un para retoque fotográfico que se desenvolverá entre o 18 e 21 de xuño. Temos outro de streaming de audio e vídeo, que se será xa en setembro. Despois hai outro que é producción audiovisual, que estaría entre os meses de outubro e novembro. E un de creación de contidos multimedia, web 2.0, que xa sería entre novembro e decembro. É que precisamente eu falaba outro día co concelleiro de emprego e formación do Porriño, con Alejandro Lorenzo, e nos dicía que, bueno, nese estudo que fixeran das ofertas de emprego máis demandadas no Porriño e na zona, moitas estaban relacionadas precisamente coas novas tecnoloxías, é dicir, que pedían xente por seu traballo, por seu posto de traballo, cualificada no ámbito das novas tecnoloxías e da informática. E como se ven un pouco, non, tanto estes cursos xustos que escollo Porriño están un pouco relacionadas con ese ámbito. Sí, a formación é moi importante. As novas tecnoloxías é un mundo que está en auxe, que ainda sigue crecendo. Entón, ya afecta moi pouco a crise, por así dicilo, un dos poucos sectores nos que realmente se perde traballo. Ainda se sigue xerando traballo, entón, pois claro, é unha dos sectores onde máis xente se necesita. Entón, esta formación, pois, ben para iso, claro. Coñeces xa un pouco polo miúdo en que consistirían eses cursos? É dicir, por exemplo, o retoque informático vai relacionado co Photoshop, polo que deduzo, ou non? Estes cursos están todos en software libre, entón, o retoque fotográfico iría con GIMP, porque claro, o Photoshop non é software libre, pero a fin de contas é un programa moi parecido. Entón, o retoque fotográfico sería eso, estudiar o GIMP para ver como modificar unha foto. Son cursos máis específicos, xa para xente que xa teña unhas nocións, non? Polo menos básicas de informática. Estes cursos son máis específicos, non como os que dou habitualmente, que son pois para iniciarse no mundo das tecnoloxías. Neste xa hai que ter un pouco de coñecemento para participar. Ainda así, algúns deles non son moi extensos, por exemplo, de retoque fotográfico, streaming de vídeo e audio son de 16 horas cada un deles. É dicir, que se fan nunha semana, en 4 días, a 4 horas por día. E despois os outros dous sí que xa son un de 40 horas ou de creación de contidos multimedia e de 68 de producción audiovisual. Xa son algo máis extensos. Eu quería preguntar en que consistía o de streaming de vídeo e audio. Streaming de audio e vídeo é para publicar por internet, por exemplo, emitir unha señal de vídeo, de audio. Ah. Moitas veces pois pasou no movemento do 15M que tiñan unha cámara, que estaba 24 horas, sí. E o que facían era emitila en internet a través do streaming. Sí, a través de streaming. Entón sería para iso, por se queremos emitir algunha sinal de televisión ou de radio, sí, audio, pois... Como de radio, tamén, sí, que vai por streaming. Pero bueno, como seguramente algún ointe preguntouse para que sirve isto, claro, que podemos aprender. Claro, deberíamos explicar así os cursos polo miúdo, porque a xente o mellor que non teña así o mellor unha referencia, unha idea, ou de pronto, dicindo o nome, que explicando un poquinho polo miúdo, diga, pois sí que me interesa. Xa o terceiro xa era máis extenso, verdade? Sí, o terceiro que era de producción audiovisual son 68 horas, xa leva pois case un mes. Que faríamos nese curso? Pois neste pois o que faríamos sería para producir contidos multimedia, é dicir, para facer elaboración de vídeos, elaboración de audios, e así sería para pois para iso, para producir isto, bueno, pois en publicidade, en deseño, en casi todo o que se fai digitalmente, a verdade é que bastante. Sí. Bastante útil. Son cursos bastante encaminados a esa, non, a esa carreira, sí, non, de publicidade. Sí, realmente, Sí, están bastante orientados a, sí, a contidos audiovisuais. Contidos audiovisuais, sí. Por exemplo, ainda aí atrás, non sei se foi este ano, que levara un Goya, un corto de animación, era todo feito digitalmente. Mm. Bueno, pues sería para, valería tamén para elaborar este tipo de cousas. Sí, que agora pois pues, están en auxe. Hai que sí. Dicir que un momento, non, de se buscamos unha nova, non, rama que explorar e que buscar traballo. Sí, toda a reconversión da que se fala, non, de xente que necesita convertirse para topar un posto de traballo, ter máis saídas laborais, pois estas ofertas van un pouco encamiñadas a isto da reconversión precisamente. Mm. Sí, nestes tempos nos que é difícil atopar un traballo, pois pues, unho que ten que facer reciclarse, intentar aprender de outras cousas. Formarse en xeral, entón, pois, bueno, neste caso, pois, a Rede CEMIT pois, saca unha serie de cursos para iso. Estes cursos, xa vos digo, son os que solicitou o Concello do Porriño, pero hai máis en diferentes centros, hai centro, claro, en Ponteareas, é dicir que se unha persona pois, non está interesado nestes cursos, pero mellor lle interesa consultar outros, podría entrar na página web da Rede CEMIT e ver en Ponteareas, en Tui, que tipo de actividades... Que outros cursos imparten, sí, non? Se imparten. Sí, bueno, quería preguntar se estes cursos van exclusivamente dirixidos a persoas desempregadas ou tamén persoas con traballo. No, en principio vai orientado a todo o mundo, é o único que hai que ter coñecementos básicos do ordenador. Uh-huh. Eso é o único, pero si iría orientado a todo o mundo, ainda que se teña traballo. Que pasa que como son de 10 a 2 e de 4 a 8, pois bueno, o que ten traballo se ten que amoldarse un pouquiño o horario, é máis fácil para o que non ten. Para os desempregados. Sí. Prazo de inscripción temos. Sí, hai prazo de inscripción. Bueno, prazo tamén estará limitado polo número de inscritos, por iso animo a aqueles que estén interesados, claro, a que se apuren. O de retoque fotográfico ten remata o prazo 29 deste mes, é dicir que nos quedaría esta semana nada máis, porque o que empeza en xuño, pero o resto dos outros tres que empezan despois do verán, pois xa o prazo é hasta o 24 de maio. 24 de maio, vale. Sí, hai un límite de plazas máis ou menos tamén sí, sentido, non? Sí, hai un límite de plazas por curso, depende do curso, algúns son de 10, incluso algúns son solo de 5 plazas. Sí, entón, moi limitados, vemos que é importante, sí, non, sí, atención personalizada a cada alumno neste, sí, caso. Son moi limitados precisamente por iso, para poder atender a cada alumno e que todo o mundo pois saque, aprenda cousas no curso. Uh-huh. Sí, continúa, iba a dicir que a maiores disto pois se van a facer outro curso neste caso pois un pouco diferente, xa non tan específico para reconvertirse ou buscar novas métodos para buscar traballo, senón precisamente sí, buscar traballo, pero tal cual, o sea, vais a facer un aula aquí no multicentro de Torneiros onde a xente que acuda ás clases pode aprender a buscar traballo a través de internet, cousa que xa falamos contigo, Miguel Visconti, nunha das en charlas. En alguna ocasión, sí. Se teñen feito cursos e así, pero bueno, este xa sería un seguimento máis personalizado onde teremos pois unha aula permanente que o que facemos é pois que poida vir a xente, hai que preinscribirse para que entre a xente na clase, claro, porque habrá un límite de ordenadores, pero o que se pretende facer é pois levar un seguimento de as búsquedas que van facendo, explicarle a xente como buscar traballo por internet, como facer un currículum e dicir todo isto que abrangue a búsqueda de traballo por internet, pois explicar todo un pouco, e depende tamén de cada persona, verá, o mellor que xa teña o currículum feito, pero non sabe buscar por internet. Entón pois xa é un poquinho máis personalizado e non é que sexa un curso con uns contidos determinados, senón un seguimento xa personalizado a persona. E cando comezará esta aula permanente? Como se organizará un poquinho? Esta aula permanente comezará o venres, este venres, ás 9 da mañán. En principio sería pois de 9 a 10, unha hora. Será posiblemente pois un par de veces por semana ou así, sí. Iremos vendo, non? Como, sí, como en se principio organiza un poco. Empeza o venres e xa iremos vendo en función da cantidad de xente que ven e demais, pois se o deixamos o nos venres e se amplía... Non hai que inscribirse simplemente para aparecer ou... Sí, hai que preinscribirse na bolsa de emprego, xa. Ajá. Na página web do concello en Por Emprego xa hai, creo, pois enlaces para inscribirse, sobre todo pois tamén para informarse, e senón na propia bolsa de emprego pois xa nos informarían e nos preinscribirían para actividade. Claro, e así terían toda a axuda que precisan na hora de búsqueda, claro, de emprego a través de internet. Claro, así poden buscar calquer problema que teñan, calquer dúbida, pois estaríamos aí para solventarla. Mm-hmm. Tania, non sei se tes algunha preguntinha máis. Sí, bueno, iba a decir que como isto é en principio algo, como decíamos, permanente, que se vai manter o longo de todo o ano, pois a xente pois periódicamente pode vir, non ten que ser todo nesta semana, aínda que empece un pouco a idea a sí. Porse marcha esta semana, hai tempo sí. En principio hai tempo para apuntarse e demais, sí. O objetivo é que a xente se independice, dicir que unha vez veña varias destas clases, pois xa sexa el capaz de facelo el solo na casa e demais, para que veña outras persoas, entón é dicir, que variará a xente que ven, esperamos. Miguel, é importante que a todo este tipo de cursos poida hacer todo o mundo, verdade? Xente, sí. Por exemplo, con discapacidade tamén. Sí, tamén temos, por sorte, pois material para xente con discapacidade que pode vir a todas as actividades, non só a esta aula permanente, senón a calquera actividade que facemos. Tedes equipos especializados. Temos equipos, temos material, temos programas dentro dos equipos, é dicir, hai moitas cousas. A verdade é que para xente con minusvalías o mundo das tecnoloxías lles abre outro mundo totalmente distinto. Un mundo novo onde poden facer cousas que non poderían doutro xeito. Creo que xa hai algún alumno, verdade? Sí, a verdade é que teño varios alumnos con diferentes discapacidades. Un, por exemplo, chama bastante atención, teño un alumno cego. Ajá. Entón, pois... pode traballar un alumno cego, que pois moitos ointes pensarán como pode traballar un alumno cego. Pero bueno, tuve varios compañeros de na facultade que eran cegos, iban a clase totalmente pois acompañado esa nova tecnoloxía que permite pois todo ese acceso a un tipo claro. De contidos, a un tipo de lugares que antes non podían acceder, e iba a clase totalmente e superaba os exames igual que os demais. Sí, os ordenadores hoxendía pois nos permiten, por exemplo, que falen, que lean eles. Entón, unha persona que é cega, lle ponemos uns altavoces e o ordenador lle está dicindo todo o rato o que está lendo. Entón, pois claro, para eles se lles abre un novo mundo onde poden buscar cousas en internet e demais, porque é o propio ordenador o que lles está lendo, o que eles teclean e o que lles aparece nas búsquedas, nas páxinas en internet. É dicir, que inda que eles non vexan, pois o propio ordenador o que lles lee o que están facendo. A mí gustaríame recordar que se hai algunha persoa que quere inscribirse, xa, bueno, neses cursos específicos xa falamos, pero se quere aprender a utilizar o ordenador ou internet, aínda está a tempo, verdade? Ou non? Sí, está a tempo se unha persoa quere nunca encender un ordenador, claro, ou prácticamente nunca. Claro, casos. Que hai moitos, costa, verdade? Sí, hai moitos. Ella apetece apuntarse, igual que, bueno, estes cursos que estivemos falando, se hai unha persona tamén que quere apuntarse, claro. Pois pode vir polo Centro Multicentro de Torneiros, preguntar por Miguel ou pola rede FEMIT, pode chamar o 986-348944, ou pode incluso pois mandar un correo a cemit.porrino@xunta.es, que sería o enderezo electrónico da aula do CEMIT aquí no Porriño. E iso, incluso, pois, na páxina da rede CEMIT tamén podemos atopar tamén. Información. Sí. Bueno, habería que animalos, verdade, a que empecen a practicar co ordenador, a utilizar estas novas tecnoloxías, están desempregados en unha nova vía para búsqueda de emprego, non sei, habería que mandar esa mensaxe, non? Sí, todo este tipo de actividades son gratuitas, as organiza a Xunta de Galicia en colaboración co Concello do Porriño. Entón, pois é unha ferramenta máis que temos para formarnos, para ampliar pois os coñecementos, por tanto, pois intentar, por exemplo, buscar traballo, ou aínda que non busquemos traballo. Hoxe en día, se quero pedir cita para o médico, pois é moito máis cómodo facelo por internet que por teléfono. Para calquer cousa que queramos facer, internet nos pode botar unha axuda, entón, sí. Non temos idea, eu animo a todo mundo a que se interese, que veña por aquí e vemos como... que cursos pode participar, sí. para aprender e para mellorar, como axudalos, sí, mellorar a súa calidad de vida. Bueno, Tania, non sei se tens algo. Tania está hoxe malita. Estou que intentando evitar de toser aquí en todo o micro. Pero bueno, nada, decir que sí, que a xente se anime, non? Porque a veces a xente, sobre todo maior, pensa que o mellor xa non lle útil ou simplemente pues, non se quere molestar un pouco en aprender porque non o ve así. Pero bueno, que todo é abrir portas. E máis dun alumno, creo que tes Miguel, que se meteu no mundo de informática e internet por primeira vez, logo descubriu que tiña moitas portas aí por abrir. Sí, a verdade é que moita xente veu que pensando que isto non lle iba a aportar nada, pero enseguida se dan conta de que sí, de que é moi interesante, de que sexas cales sexan as nosas aficións ou os nosos intereses, nos vai ser de utilidade a rede, manexarnos cos ordenadores. Hai moita xente que xa o ve, bueno, pois aqueles que aínda non empezaron, pois animalos a que veñan, porque verán que realmente que merece a pena, que é moi interesante isto dos ordenadores e podemos facer pois moitísimas cousas. Con iso nos quedamos hoxe. Gracias, Miguel Visconti, por estar connosco aquí neste espacio de informática de Si Radio Porriño. Bueno, para a semaninha pois traemos un novo tema a tratar. Moi ben, gracias a vos. Gracias.